آج دنیا میں خیر مرا آ گئے، آج دنیا میں خیر مرا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، ہاں آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ عرش والے مبارک ہیں دینے لگے، عرش والے مبارک ہیں دینے لگے، فرش والو حبیب خدا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ گیت گاؤں نہ کیوں اپنے لج بال کے، گیت گاؤں نہ کیوں اپنے لج بال کے، میرے غم خار و حاجت روا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مجھ پر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مجھ پر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مجھ آ گئے۔ مصطفیٰ۔